Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Elena Blesa Càvez i cada segon dimarts de mes seré l'encarregada d'aproximar-vos d'una manera parcial i incompleta a l'art de finals del segle XX i principis del segle XXI. En aquestes càpsules d'àudio intentarem entendre la producció artística dels nostres dies i el diàleg que es genera amb la societat d'on sorgeix. Parlarem del context cultural, polític, filosòfic i social que afecta a certs moviments i tendències artístiques actuals. A nivell professional, transito entre l'educació, la producció artística i la recerca, sense diferenciar-les massa, i posant sempre més interès en la pràctica col·lectiva que en el meu treball individual. En l'àmbit personal, sóc bastant desendreçada i poc disciplinada, així que no espereu que en aquestes sessions seguim un ordre estrictament cronològic o geogràfic a l'hora d'aproximar-nos als continguts. Per anar situant-nos, avui vos vull parlar d'algunes estratègies i llenguatges que han marcat l'evolució de l'art modern fins a arribar a allò que considerem art contemporani. Discutirem sobre les possibilitats, impossibilitats i límits de l'art com a mitjà, tant de comunicació com de representació. Vos recomano que, abans de continuar escoltant, reviseu el crèdit d'aquest podcast. Allà hi trobareu les referències d'algunes de les obres que aniré mencionant, per si en voleu fer una ullada. Aquí parlarem d'idees, imatges i objectes. Aquestes són tres categories que entren en relació amb la pràctica artística contemporània, una pràctica que pot arribar a ser una eina de coneixement i que actualment ja no té massa a veure amb les convencions tradicionals o dominants d'allò que considerem bellesa. Les obres d'art poden ser enteses com artefactes carregats d'intencions, com algunes persones les han volgut anomenar. La història de l'art es compon d'objectes majoritàriament destinats a ser vistos. És per això que, fa menys de 2 anys, l'exposició Genealogies de l'art o la història de l'art com a art visual va intentar explicar aquesta història d'una manera visual. L'exposició Genealogies de l'art va tractar de compensar aquesta falta de visualitat mostrant les diferents formes visuals, i disculpeu que em repetisca, d'explicar la història de l'art ideades per artistes, dissenyadores, il·lustradores, historiadores, assagistes, poetes, escriptores i crítiques d'art. M'agradaria fer un petit incís aquí. En aquestes càpsules d'àudio utilitzaré el femení plural amb el desig que aculli tota pluralitat de subjectivitats i cossos, ja que el català no em permet de la utilització d'un marcador de gènere neutre. M'agradaria fer referència a unes afirmacions de Brigitte Vassallo, escriptora i activista, centrada en la islamofòbia, la interseccionalitat, el gènere i el racisme, qui afirma que el debate sobre el masculino como género neutro pertenece a un mundo agónico sin futuro posible. Un mundo que muere matando, pero que muere. Si es masculino, no es neutro, es masculino. Que se haya utilizado como genérico desde hace siglos no es por un acuerdo lingüístico, sino por la sencilla razón de que el mundo sobre el que se guardaban narraciones era masculino, literalmente. Pero si este mundo ya no existe, no podemos seguir narrándolo como si existiese. Si teniu interès per aquest tema, us recomano que reviseu el contingut del primer dimarts d'Històries, a càrrec d'Amanda Cuesta. Què és la Herstory i quins són els seus referents? Però tornem a la visualitat. Genealogies de l'art proposava, a manera d'experiment, la materialització d'una d'aquestes representacions visuals, en concret, el diagrama que Alfred Barr, fundador en 1929 del Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, i el seu primer director, va compondre per a la sobrecoberta del catàleg d'una mostra pionera, Cubism and Abstract Art, Cubisme i Art Abstracte, inaugurada l'any 1936. Aquest diagrama explicava l'evolució artística de l'art des de 1890 a 1935, convertint-se en una de les primeres temptatives de donar ordre i historitzar els moviments artístics d'avantguarda. Segons aquest diagrama, moltes de les tendències artístiques que es desenvolupen en el segle XX i principis del segle XXI són ramificacions de les dues grans línies traçades per l'art des de la fi del segle XIX. D'una banda, un corrent de caràcter objectiu, analític, centrat en allò estructural. I per l'altra banda, una corrent de caire subjectivista, dirigida a l'expressió dels sentiments. En el meu cas, per compartir amb vosaltres la meva genealogia personal, hauré de fer un esforç per traslladar aquesta visualitat al domini d'allò oral, mitjançant un gest de traducció. Utilitzo aquesta paraula, traducció, perquè em sembla un concepte clau a l'hora de parlar d'art. A sovint ens hem obsessionat per saber què vol dir una obra d'art, què significa. Al narrar aquesta història d'objectes, l'hem allunyat de la seva materialitat, fent que en la construcció d'aquest relat hagi prevalgut la narració textual i abstracta sobre la visual i concreta. Ens oblidem de mirar les obres amb l'atenció que es mereixen. Tornarem a parlar de traducció quan parlem d'art conceptual, un tipus d'art basat en la textualitat i la vessant discursiva de les obres. A principis del segle XX es produeix alguna de les etapes més convulses de tot l'art occidental, perquè és llavors quan, dins d'un ambient d'agitació social, es talla radicalment amb el que s'estableix des del segle XV. Ara es rebutgen definitivament els dos objectius primordials que havien sostingut l'art des del Renaixement: la fidelitat a la naturalesa i la recerca de la bellesa ideal. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 i 1918, suposa un gran declivi econòmic i polític a Europa i, com a conseqüència, una profunda crisi de consciència davant la incapacitat de resoldre els problemes de manera pacífica. Al mateix temps, a Rússia sorgeix una nova forma política, el socialisme, que després de la Revolució d'Octubre de 1917 posa fi al règim tsarista. Mentrestant, Europa coneix un cert desenvolupament industrial, encara que la crisi de 1929 als Estats Units acaba afectant-la, sobretot a Alemanya. Adolf Hitler i Benito Mussolini imposen els feixismes tant a Alemanya com a Itàlia. La Guerra Civil Espanyola, que es desencadena a Espanya l'any 1936, conclou l'1 d'abril de 1939 amb l'últim comunicat de guerra signat per Francisco Franco, declarant la seva victòria i establint una dictadura que duraria fins a la seva mort, el 20 de novembre de 1975. Amb la Segona Guerra Mundial, entre 1939 i 1945, Alemanya emprèn la conquesta d'Occident. El resultat final és la derrota del nazisme i la divisió del món en dos blocs, els Estats Units i la Unió Soviètica. Tots dos països protagonitzen la denominada Guerra Freda, entre aproximadament 1947 i 1991. Com veurem al llarg de les nostres sessions, aquesta divisió en dos blocs en resultarà clau per parlar d'art en l'actualitat. Aquestes circumstàncies provoquen en la societat un desànim total que troba correlació en el pensament de l'època. El metge i neuròleg vienès Sigmund Freud descobreix la psicoanàlisi, mètode que posa el centre d'atenció en l'inconscient com a regió on es registren totes les repressions. Per una altra banda, l'existencialisme de Jean-Paul Sartre ressalta la falta de lògica de la vida, la qual cosa condueix inevitablement a l'angoixa i a la desesperació. Simone de Beauvoir, escriptora, professora, filòsofa francesa i lluitadora per la igualtat dels drets de la dona i per la despenalització de l'avortament, escriu sobre temes polítics, socials i filosòfics. La seva obra, El segon sexe, és considerada fonamental en la història del feminisme. Hannah Arendt, filòsofa i teòrica política alemanya, defensa el concepte de pluralisme en l'àmbit polític. Gràcies al pluralisme es generaria el potencial d'una llibertat i igualtats polítiques entre les persones. Per aquest concepte resulta molt important la perspectiva de la inclusió de l'altre. Com a fruit d'aquests pensaments, Arendt se situava de manera crítica enfront de la democràcia representativa i preferia un sistema de consells o de formes de democràcia directa. En aquest context cultural, social i polític, l'art constitueix un agent més del canvi continu que es produeix en el segle XX i que s'estendrà al segle XXI. Però anem a l'origen de l'art que avui ens ocupa. El cubisme és un moviment pictòric que es desenvolupa entre 1907 i 1914, aproximadament. Començo per aquí, ja que, tot i no ser un dels meus estils predilectes, sí que estava, tant a nivell visual com conceptual, en el centre del diagrama de Barr, del que us parlava fa una estona. L'objectiu d'aquest estil no era copiar la realitat, sinó construir-la, seguint el llegat de Paul Cézanne i del puntillisme. El puntillisme era una tècnica pictòrica que va aparèixer per primera vegada l'any 1884, consistent en posar punts de colors purs en lloc de pinzellades sobre la tela. Aquests punts, mirats a una certa distància, creen en la retina les combinacions de color i forma desitjades. Per exemple, si volem obtenir un color verd, llavors cal barrejar blau i groc, però no a l'atzar, ja que existeixen infinites varietats de verds i, en alguns casos, cal aplicar també una mica de vermell per aconseguir el color desitjat. No només calia aplicar punts de color sobre la tela, sinó, a més, controlar la mida i la densitat d'aquests punts, la qual cosa segurament requeria fer diverses proves prèvies fins a obtenir el resultat desitjat. Seurat no va ser el primer que va realitzar el puntillisme en pintura. Ja ho havien fet altres artistes clàssics com Vermeer, més de 200 anys abans, però d'una forma intuïtiva. Una de les obres més conegudes d'aquest moviment és Tarda de diumenge a l'illa de la Gran Jatte, de George Seurat, pintada l'any 1884. La Gran Jatte era un parc que estava situat als afores de París, on la gent solia passar el seu temps lliure i passejar a les ribes del Sena. És un tema completament banal. Seurat va estar treballant en aquesta obra per més de 2 anys, diàriament. En ella estan representats diversos personatges arquetípics de la societat parisenca, tot i que, segurament, cap d'ells és un retrat. El mètode, aquí, és més important que la representació. Això ho veurem en altres artistes contemporànies, que basaran la seva recerca en les possibilitats que els obren les noves tecnologies, com per exemple alguns artistes del net art o l'art d'internet. Aquestes exploren les possibilitats artístiques de les xarxes digitals. Però tornem als inicis del segle XX. Els cubistes no pintaven les coses com són ni com les veien, sinó com les pensaven. El quadre forma part d'un procés mental que arrenca de la nostra experiència quotidiana. No veiem les coses de manera unitària, perquè tenen diferent aspecte segons el lloc que ocupem. La ment s'encarrega d'ajuntar tots els punts de vista parcials perquè tinguem una idea completa d'allò que observem mitjançant una barreja. Aquests objectes acostumen a ser ja coneguts per qui observa les obres abans de ser vistes al quadre, perquè pertanyen al nostre món habitual, de manera que només hem de relacionar els fragments plans que trobem per elaborar la idea d'una forma sòlida. Per això, es treballa només amb temes molt coneguts, com a fruiters, gots, ampolles o instruments musicals. N'és un clar exemple Els ocells morts, de Pablo Picasso, de l'any 1912. El resultat és un nou tipus d'espai pictòric, el cubista, que trenca definitivament amb les convencions estètiques instaurades des del Renaixement i que es caracteritza per ser pla, simultani i transparent. Es composa de formes geomètriques que neguen la perspectiva convencional per considerar-la una invenció, il·lusòria. Tot i això, existeixen alguns indicis de profunditat, com les línies inclinades, i de volum, com les corbes i el clarobscur, que, òbviament, no pretenen reproduir el que veiem. L'obra cubista ofereix al mateix temps diferents punts de vista, com per exemple el perfil i el front d'un rostre, la qual cosa és impossible de captar en la realitat, on es necessiten moments diferents perquè els espectadors o el que es contempla canviïn de posició. És interessant posar aquest nou recurs pictòric en relació amb el camp científic, on el físic Albert Einstein inaugura l'era atòmica i afirma que no existeix un temps únic, perquè aquest depèn de la velocitat de l'observador. El cubisme introdueix en la pintura el factor temporal. La imatge resultant és plana i molt poc natural. La semblança amb la realitat disminueix i és difícil a vegades reconèixer el que es representa, encara que sempre existeix algun detall que ens facilita aquesta tasca. Per tant, el cubisme no és art abstracte. Parlem d'art abstracte en les arts visuals quan ens trobem amb una forma d'expressió que prescindeix totalment de la figuració, un llenguatge visual que utilitza la forma, el color i la línia per crear una composició que pot existir amb independència de les referències visuals del món real. Dins del moviment cubista, el nom més conegut segurament sigui Pablo Picasso, qui neix a Màlaga l'any 1881 i mor a França l'any 1973. Juntament amb George Braque, es considera el creador d'aquest moviment. Picasso treballa a partir de l'any 1907 en allò que després es denominaria precubisme. El precubisme neix arran d'una exposició retrospectiva de Paul Cézanne l'any 1907, qui construeix els seus espais mitjançant formes geomètriques acolorides, allunyant-se així de la perspectiva renaixentista. Cézanne descomposa la naturalesa a partir de l'esfera, el cilindre i el con, com podem veure a les seues natures mortes, com a gerra de llet i maçanes. Picasso força aquesta manera de descompondre la realitat en un conjunt de fragments espaials inclinats denominats facetes, tan atapeïts que no deixen escletxes entre ells, perquè s'articulen com una xarxa on no hi ha profunditat. A més, també trenca amb la concepció clàssica de bellesa, com podem veure a les Senyoretes d'Avinyó, de 1907. Tot i el caràcter trencador i desafiant d'aquesta peça, amb el pas dels anys s'ha convertit en un producte cultural tan conegut i assimilat pels discursos més massius que diversos artistes se l'han fet seua. Aquest és el cas dels Avignon Guys, de Rafael Agredano, obra de 1994. Aquesta pintura a l'oli de gran format reprodueix la famosa composició de Picasso tot canviant les figures i convertint-les en homes. Podríem entendre aquesta proposta com una investigació sobre el patrimoni autòcton i els processos de construcció de la figura masculina de l'artista geni. Picasso aquí és entès d'una manera mordaç com el màxim arquetip de la masculinitat segons la història de l'art. Aquests petits gestos d'apropiació i transformació veurem que són habituals en la creació contemporània. Moltes vegades, aquests artistes estan més preocupats per generar noves lectures i significats d'imatges ja existents, tot reconfigurant els nostres imaginaris, que en crear noves imatges. Aquesta apropiació d'imatges i objectes per part dels artistes arribarà als seus límits amb l'apropiacionisme, amb les propostes d'artistes com Sarah Levine. En la seva sèrie dels anys 80, After, la fotògrafa directament fotografia imatges d'altres artistes, en un gest irreverent que posa en qüestió la pròpia idea d'originalitat i buida de significat les obres originals. Però tornem al cubisme. En el cubisme, les línies de contorn es trenquen, es multipliquen els punts de vista, tots amb igual importància, i es redueix la gamma cromàtica. En certes ocasions, les obres cubistes introdueixen alguns detalls figuratius fàcilment reconeixibles. Per tant, després de la destrucció analítica, Picasso reconstrueix novament l'objecte reagrupant les seves parts, però amb independència del món exterior. En aquest afany d'anàlisi de la realitat per ser traduïda a les dues dimensions, s'arribarà a un punt d'impossibilitat. Aquest portarà a la invenció del collage, tècnica que consisteix a incorporar elements no pictòrics, com ara papers enganxats, ja siguin lletres soltes o retallades de periòdics i diversos materials com tela, sorra o fusta. Com a conseqüència, els elements que composen el quadre són molt més reconeixibles, però també s'incita a reflexionar sobre el que es veu en el quadre. La nova tècnica del collage suposa una autèntica revolució amb repercussions posteriors molt importants. Comporta una simplificació formal, perquè cal restringir dràsticament el nombre de plans i articular-los amb major claretat. El resultat és una pintura molt plana, sense profunditat ni volum com abans, on figura i fons segueixen units per a mostrar el model des de diferents punts de vista simultàniament. Però, i aquí ve el punt que a mi m'interessa realment, podríem entendre que el collage respon a un intent de representació de la realitat d'una manera directa sobre la superfície pictòrica. Podríem dir que amb el collage les artistes presenten, ja no representen. Ens situem directament davant d'allò real. Extreuen una parcel·la de realitat del seu context per traspassar-la al món de l'art. Aquest gest, que sembla mínim, trencarà amb la idea de la pintura com a art de la representació. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, representació significa acció o efecte de representar. I representar significa fer present a la ment per mitjà de paraules, de símbols, la imatge que en reté la memòria, una imitació pictòrica, etc. En el collage, la realitat apareix de forma directa, prescindeix del símbol, ja no hi ha imitació. Aquesta nova estratègia artística arriba encara més lluny quan s'aplica el mateix principi del collage a l'escultura, que es desvincula totalment de la tradició pel que fa als seus materials, a les seues tècniques i a la seva iconografia. Al mateix temps que es desenvolupa el cubisme, ho fa el futurisme, un moviment molt unit a l'anterior que, no obstant, transcendeix l'artístic per convertir-se en un fenomen ideològic. Neix l'any 1908, dins de l'àmbit literari, concretament a Milà, gràcies al poeta italià Filippo Tommaso Marinetti. El futurisme proclama la necessitat d'acabar definitivament amb el passat, especialment amb allò clàssic, rendint ara un nou culte al soroll, a la velocitat i a l'energia mecànica, propis de la modernitat. Després de publicar-se a París en 1909 el Manifest Futurista, en 1910 salta al terreny de la pintura i en 1912 al de l'escultura, sempre a partir de la premissa que l'art ha de reflectir el dinamisme de l'univers. Un fragment del Manifest Futurista diu així: «Volem cantar l'amor al perill, el costum a l'energia i a la temeritat. El valor, l'audàcia, la rebel·lia seran elements essencials de la nostra poesia. La literatura ha exaltat fins avui la immobilitat del pensament, l'èxtasi i la son. Nosaltres volem exaltar el moviment agressiu, l'insomni febril, la cursa, el salt mortal, la bufetada i el cop de puny. Nosaltres afirmem que la magnificència del món s'ha enriquit amb una bellesa nova, la bellesa de la velocitat, un cotxe de carreres amb el seu capó adornat amb grans tubs semblants a serpents d'alè explosiu, un cotxe brogent, que sembla que corre sobre la metralla. És més vell que la victòria de Samotràcia. Nosaltres volem destruir els museus, les biblioteques, les acadèmies de tota mena i combatre el moralisme contra el feminisme i contra qualsevol vilesa oportunista o utilitària». I continua amb frases com aquesta: «Nosaltres volem glorificar la guerra, única higiene del món, el militarisme, el patriotisme, el gest destructor dels llibertaris, els vells ideals pels quals hom mor i el menyspreu per la dona». Podria considerar-se el futurisme com un estil totalment vinculat al feixisme italià, però hi ha qui els va considerar els punks del seu moment, amants de la destrucció i el caos pel simple fet de portar una promesa de canvi i de revolució. Crec que és important veure com representen un moment en el que l'ideal de modernitat i canvi està totalment lligat a un ideal de progrés tecnològic i de caire totalment masculí. En això sí que són purament moderns, entenent la modernitat com una categoria que fa referència als processos socials i històrics que tenen els seus orígens a Europa a partir del Renaixement, totalment dependents dels processos de colonialitat iniciats l'any 1492. Si bé al principi d'aquest podcast havia fet manifesta la meva voluntat d'utilitzar el femení plural de manera inclusiva, com haureu notat, per parlar dels moviments artístics d'avantguarda em resulta gairebé impossible. Aquests estan totalment vinculats a l'ideal de l'artista geni, creador, masculí, subjecte, en contraposició a l'arquetip femení, vinculat a la figura de la musa, a l'objecte passiu. En altres àmbits, assumim sense cap tipus de problema que ningú genera coneixement des de zero, que tothom es basa en allò preexistent, en ciències, per exemple. En arts, però, fins i tot quan resulta evident que una obra és el resultat d'un esforç col·lectiu en un context de treball o de reflexió, com és un taller o estudi, per exemple, la història s'ha encarregat d'atribuir la tasca creadora a un sol individu, al geni. Veurem que en l'actualitat la pràctica col·lectiva està totalment normalitzada, com és el cas de les Guerrilla Girls, Assemble o Cabello y Carceller. Però no ens desviem, tornem al futurisme. Podríem entendre el cubisme analític com a punt de partida del futurisme. Del cubisme, el futurisme n'adopta la descomposició geomètrica i la utilització de vistes simultànies. No obstant, el resultat no és un espai estàtic com el cubista. En el futurisme, el moviment i la llum es comporten com a forces físiques capaces de deformar els cossos, que canvien el seu aspecte. El que es mostra no és el que es pensa ni el que es veu. No posem ja el focus en la realitat, si és que aquesta existeix. Ens centrem en qui percep. Segons Umberto Boccioni, un dels màxims representants d'aquest moviment, L'artista modern havia d'alliberar-se dels models i les tradicions figuratives del passat per a centrar-se únicament en el món contemporani, dinàmic i en contínua evolució. Com a temes artístics proposaven la ciutat, els automòbils i la caòtica realitat quotidiana. Això es veu clarament en un tríptic pintat per ell l'any 1911, titulat Els estats d'ànim. Ambientada en una estació de tren, aquesta sèrie de tres pintures explora la dimensió psicològica de la naturalesa de la vida moderna. A Els estats d'ànim 1, Els comiats, Boccioni captura un moviment caòtic on les persones allà representades es van fonent amb les onades de vapor del tren al cel. Les línies obliques donen a entendre la sortida d'aquest tren a Els estats d'ànim 2, Els qui se'n van, en la qual Boccioni va dir que volia expressar soledat, angoixa i desconcert. En Els estats d'ànim 3, Aquells que es queden, les línies verticals transmeten la tristesa que porten els que es queden enrere. Amb el futurisme i el cubisme, obrim la porta a la importància del temps i el moviment en les arts visuals. Estem al davant d'una narració que podria ser gairebé cinematogràfica. El temps serà molt important en altres maneres de fer, com per exemple en l'escultura minimalista dels anys 60. En aquest tipus de peces, com Sense títol, 3 L's, de Robert Morris, les formes són aparentment molt senzilles, però volen incidir en la necessitat de transitar-les per percebre-les en la seva totalitat. Aquesta circulació requereix d'un recorregut, d'un cos que es desplaça, com una coreografia, i d'un temps. Ja no ens serveix una única imatge. Seguint per aquest breu repàs pels clàssics, pels orígens de l'art contemporani, caldria aturar-nos ara al surrealisme. Aquest moviment també neix dins de la literatura en 1924, quan André Breton publica a París el seu primer manifest, on exposa que el seu principal objectiu és descobrir el món de l'inconscient, alliberar-se totalment de qualsevol norma. El surrealisme es basa en les teories de la psicoanàlisi de Sigmund Freud, que aposten per paralitzar els pensaments racionals del conscient perquè els de l'inconscient aflorin lliurement. Com molts desitjos instintius de l'ésser humà no s'arriben a realitzar, es fan inconscients i creen problemes al conscient, encara que per mitjà dels somnis ens envien senyals que cal desxifrar. En aquestes senyals es troben les causes reals del comportament humà. Freud creia que poderosos impulsos biològics, principalment de naturalesa sexual, influïen en el comportament humà i generaven conflictes entre l'individu i les normes socials. Per tant, en el món dels somnis cal explorar totes aquestes imatges que se'ns presenten combinades i descontextualitzades d'una manera suposadament il·lògica. Si uns certs traumes es poden solucionar recordant sota la hipnosi experiències reprimides en l'inconscient, l'art, que es realitza amb imatges, és el vehicle més idoni per alliberar el món dels somnis de les limitacions imposades per la raó i l'ordre social. Al començament, es proclama l'automatisme psíquic com a principi fonamental, que consisteix a expressar directament l'inconscient, és a dir, sense que intervingui la raó i sense que hi hagi gens d'interès estètic o moral. Es pretén traslladar el somni en estat pur al quadre, una cosa que en la pràctica és difícil complir completament, perquè sempre és inevitable un cert control. Això, per exemple, es veu molt clarament en les obres de Leonora Carrington, com podria ser i després vam veure La filla del Minotaure, de 1953, on ens presenta un estrany paisatge ple de figures fantàstiques. El surrealisme ràpidament va acceptar altres vies que contemplen la intervenció de la raó com a trampolí per a descarregar el que l'inconscient amaga. El públic s'escandalitza, ja que no pot entendre l'obra dins dels paràmetres del sentit comú, perquè les escenes creades equivalen a les que se somien i, per tant, l'artista no té consciència d'elles ni sap el seu significat. Aquí radica l'autenticitat de l'obra surrealista, perquè és ella la que en veritat revela el més intern de l'ésser humà. L'espectador assumeix una funció diferent, perquè ara ha d'estimular la seva imaginació per a intentar descobrir possibles solucions als enigmes que se li ofereixen. És a dir, es demana la seva participació creativa, al mateix temps que de manera intencionada la seva lògica queda completament desorientada. Aquest grau de participació per part d'espectadors i espectadores anirà creixent i radicalitzant-se en les propostes de les artistes contemporànies, fins a arribar a peces com Cat Piece, de 1965, una performance, art d'acció, de l'artista Yoko Ono, on el cos de l'artista és el suport de la pròpia obra. Ono estava agenollada en un escenari i convidava el públic a pujar i a esquinçar-li la roba amb unes tisores. Ella posava en dubte la relació suposadament neutral entre l'espectador i l'objecte d'art. Ono presentava una situació en la qual l'espectador s'implicava en l'acte potencialment agressiu de despullar un cos passiu. A això calia sumar també els aspectes de gènere, ja que es tractava d'un cos femení. Cat Piece també posa de manifest com la mirada inconscient té el potencial de danyar i fins i tot destruir l'objecte sobre el qual es posa. M'interessa fer aquesta accelerada aproximació històrica per explicar algunes de les estratègies que l'art contemporani pren i radicalitza de l'art d'avantguarda. M'agrada entendre l'art com a reflex d'una època, de la manera de pensar de la societat, part de la memòria, i, per tant, aquestes noves estratègies o modes de fer estaran estretament vinculats a la societat que els genera. La idea d'un circuit artístic com a espai neutre des d'on fer circular una sèrie d'obres que són percebudes pel públic sense cap tipus d'interferència és completament impossible. Però, què vol dir això de contemporani? Potser ens sembla una pregunta tan evident que no ens l'hem plantejat, i això fa que ens resulti difícil acotar l'àmbit d'estudi d'això que denominem art contemporani. Per a molta gent, el terme art contemporani és un terme buit. Neix per contraposició a l'art modern o de la modernitat, i no com a resposta a unes característiques pròpies. S'utilitza per marcar la fi d'un moment i d'una manera de fer art. Per al MoCA, el Museu d'Art Contemporani de Los Angeles, es considera art contemporani aquell art produït després dels anys 40 del segle XX, mentre que la part dedicada a art contemporani a la Tate Modern de Londres conté obres de després de 1965. Altres espais europeus ho inicien després de 1945. De fet, tot el que he estat explicant amb anterioritat podria considerar-se art modern, no contemporani, tot i que m'interessava rastrejar algunes de les maniobres o operacions artístiques que marcaran aquest moment de canvi. Però clar, canvi per aquí. Totes aquestes dates, aquestes fites culturals o socials, són d'especial rellevància per al context europeu i nord-americà. Llavors, ens serveixen per a condicionar la producció artística i la historiografia de la resta de països? A partir d'ara, ens caldrà parlar de narratives, en plural, allunyant-nos i posant en dubte aquest cànon al que estem tan acostumades. El Museu Modern, com a tal, amb la seva presentació de l'evolució linear de l'art, és un model que ha quedat obsolet en un context globalitzat i totalment interconnectat com l'actual. En paraules de Cuauhtémoc Medina, historiador de l'art comissari i crític mexicà, l'art es torna contemporani en el sentit fort quan es refereix a la progressiva obsolescència de les narratives que concentraven la innovació cultural a les metròpolis colonials i imperials que, finalment, identificaven el modernisme amb el que hauríem de descriure correctament com a l'art de l'OTAN. La idea de relació és un fonament d'una part de la producció artística contemporània. Ja en els anys 60, i com a reflex d'aquesta manera d'entendre el món de l'art des d'una perspectiva transnacional, sorgeixen alguns llenguatges artístics que pretenen trencar amb l'immobilisme dels mercats artístics més establerts, com faria, per exemple, l'art postal. L'art postal és un mode de producció artístic centrat en enviar treballs de petita escala a través del servei postal, una infraestructura que ja estava en ple funcionament en el segle XIX. És interessant veure com l'art s'apropia d'altres tecnologies, recursos o canals de comunicació que a priori no són del seu camp d'acció, utilitzant-los al seu gust, desestabilitzant-los i fins i tot pervertint-los. N'és un bon exemple Insercions en circuits ideològics, projecte Coca-Cola, obra de l'any 1970 realitzada per l'artista brasiler Cildo Meireles. L'artista estampava missatges en un dels objectes icònics del capitalisme, una ampolla de Coca-Cola. Meireles aprofitava el sistema de retorn de les ampolles buides de Coca-Cola que en aquells anys s'aplicava al Brasil per escriure missatges de crítica política, com per exemple Yankees Go Home. Els mitjans més utilitzats en art postal inclouen targetes postals, collage, objectes trobats o reciclats, segells, pintura, però també poden incloure música, art sonor, poesia o qualsevol cosa que es pugui posar en un sobre i enviar per correu. L'art postal es considera art una vegada que s'envia. Les artistes d'art postal posen en el centre la necessitat de comunicar-se, de transmetre idees o imatges. Aquesta obra de Cildo Meireles és també molt interessant si ens volem qüestionar què col·leccionem, què es col·lecciona, quins objectes configuren les anomenades col·leccions d'art contemporani. En molts museus podem veure en alguns prestatges aquestes ampolles de Coca-Cola que pertanyien al projecte Insercions en circuits ideològics. Però si recordem que per a l'artista l'obra d'art era l'objecte en circulació, aquest objecte, dintre d'una vitrina, no forma part d'una obra d'art. Aquest objecte podria, en tot cas, ser considerat com un document. Aquest tipus de documents, moltes vegades, en els espais dedicats al col·leccionisme d'art contemporani, alimenten el fons de l'arxiu. Quan parlem d'arxiu, parlem de tota una tipologia d'objectes que, tot i no ser obres d'art, ens serveixen per entendre la producció de l'artista o considerem que poden tenir algun valor a l'hora d'estudiar aquest tipus de produccions. En els anys 70 apareixeria el vídeo, en el moment en el que les càmeres domèstiques passen a ser un objecte assequible. Juntament amb l'art postal, el videoart suposa un intent de trencament amb un tipus de mercat de l'art totalment capitalitzat i dominat per grans institucions culturals i galeries. L'obra circulava, però no les artistes. Un dels grans atractius d'aquests modes de fer era la capacitat per crear circulació internacional d'informació, d'imatges. Per posar algun exemple, m'agradaria mencionar l'obra Semiòtica de la cuina, peça realitzada l'any 1975 per l'artista Marta Rosler. Ella crea una performance sobre el treball domèstic, sense límit d'horari ni remuneració econòmica, que pren la forma paròdica d'un programa de cuina com els que s'emeten a la televisió convencional. En relació a aquesta peça, podem llegir. Hi ha hagut altres dones artistes que també han desenvolupat una política del llenguatge, però ho han fet desplegant el vocabulari visual del conceptualisme. Per exemple, la fotografia, els suports alternatius com ara les revistes i el vídeo, el look de la informació i la serialització, amb l'objectiu d'investigar sobre la construcció del gènere i les polítiques de representació. En el seu influent vídeo Semiotics of the Kitchen, 1975, Marta Rosler fa una demostració de l'ús dels estris de cuina per ordre alfabètic, d'apron, davantal, a tenderizer, massa per estovar la carn, a l'estil d'un programa televisiu. Al llarg de tota la inexpressiva presentació, Rosler aborda la violència inherent a la dona a la cuina, agafant l'alfabet com a sistema. Alhora que demostra la instrumentalització de les dones, Rosler s'acaba transformant ella mateixa en una eina. Si bé he començat parlant de les grans divisions que es generen en l'art des del començament del segle XX, amb una corrent més analítica i una altra expressiva, aquestes divisions encara es poden percebre en el videoart o la fotografia. D'una banda, veurem a les artistes que entenen el vídeo o la fotografia com a eina de registre, com a generador de documents, ja sigui en la vessant més clàssica del que entenem per fotografia o videodocumental, o aquelles que la treballen com a eina d'enregistrament d'altres propostes artístiques de caràcter efímer, com l'art d'acció, en forma de performance o happening, aquell tipus d'accions que acostumen a comptar amb la participació dels espectadors. Juntament amb el mail art, Aquest tipus de formats posen en qüestió, com ja comentàvem l'obra de Sildo Meireles, els processos de mercantilització de l'art. Quin és l'objecte a col·leccionar? En contraposició, trobem les artistes que exploren les capacitats plàstiques del vídeo com a nou llenguatge. Cal entendre que el videoart genera els seus propis codis estètics i narratius, totalment nous. Aquests estan molt vinculats als mitjans de comunicació, però allunyats del cinema. En aquest breu recorregut no m'he apropat en cap moment a la història del cinema, que correria en paral·lel a tot el que he anat explicant. L'explosió del videoart es correspon amb l'aparició de les primeres videocàmeres compactes d'ús domèstic, que apareixen al mercat amb un preu assequible. Això suposa la democratització d'aquest mitjà, que està totalment allunyat de les superproduccions dels estudis cinematogràfics. Amb aquestes pinzellades arribem al final d'aquesta primera sessió, que si bé, com ja avisava, ha estat parcial i fragmentada, em serveix per començar a introduir alguns dels conceptes i vocabulari que m'interessarà compartir amb vosaltres en els pròxims mesos. Algunes de les idees en les que aprofundirem seran la noció de representació i presentació, la construcció d'identitat i la subjectivització, les operacions d'apropiació o l'aparició de nous agents en relació al context artístic en un moment com l'actual. Només voldria recordar-vos, abans d'acabar, que als crèdits del vídeo teniu totes les referències completes de les obres que he anat mencionant per, si alguna és del vostre interès, poder-ne fer recerca de manera autònoma. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.